project.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Με ένα ζώο σήμερα, μόνος και έρημος στο στούντιο, ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής βρίσκεται στην Ξάνθη για μια ομιλία. Καταράστηκε κάπως στην Ξάνθη, δεν μπορεί η πόλη να αντέξει την γκρίνια του, γιατί πρέπει να ρίχνει καρεκλοπόδαρα εκεί πέρα για υποδοχή. Αν μας ακούτε από τη Θράκη, ζητάμε συγγνώμη. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το πάρετε μαζί σας για διακοπές. Το λέω γιατί υπάρχουν προτάσεις εδώ στο chat που το συζητούσαμε και τις προάλλες, προτείνω να το ξανασκεφτείτε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο, είτε είστε στο chat, είτε δεν είστε, καλό δεν είναι να είστε, ειδικά σήμερα, είτε live, είτε κονσέρβα. Άρχισαν τα πουλήπι στο chat. Πείτε του Κωνσταντίνου να γυρίσει ο δικός από Λάρισα. Έχουμε σκάσει να βρέξει λίγο να δροσίσει. Κρίνοντας από αυτό που ανέβασε και στο Facebook του, δεν είναι απλή βροχή. Δεν ξέρω αν θα το μετανιώσει η Φωτεινή που το γράφει. Ο Ταλέπας λέει ότι έχει να μου θέσει ερώτημα και σήμερα. Για όσους δεν ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, ξεκινήσαμε με ένα ζωτική σημασία δίλημα από τον Ταλέπα για το αν προτιμάω κατοικίδιο, γουρούνι. Τι ήταν το άλλο? Περιστέρι. Ή Περιστέρι, απάντησα γουρούνι, μετά η συζήτηση εξελίχθηκε κάπως περίεργα. Δεν έχω και τη Λαμπρινή σήμερα που θα μπορούσε να μου κάνει παρέα, γιατί η εκπομπή που θα ακούσετε της Λαμπρινής στο Μάτο Ράδιο Μεσερέμος στις 6 ώρα αμέσως μετά, και να την ακούσετε προφανώς, θα είναι κονσέρβα, γιατί η Λαμπρινή εμβολιάζεται αυτήν την ώρα που μιλάμε. When will we be out of this place? I see you wearing now. Αλλά. Και επειδή είμαστε στο δεκάλεπτο της αισιοδοξίας. Δεκάλεπτο θέλετε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μπορεί να λείπει ο Κωνσταντίνος. Μπορεί να λείπει η Λαμπρινή. Αλλά το απόγευμα βράδυ, δεν ξέρω τι ώρα θα σηκωθεί, θα έχουμε την καινούργια ανασκόπηση που είναι έτοιμη, ανελίστη στο YouTube. Μπορούμε να το πούμε τώρα, δεν θα πάει τίποτα στραβά. Χθες διστάζαμε λίγο. Το θέμα θα το μάθετε σε λίγη ώρα. Αν παίξεις Μόνικα φύγαμε, μου γράφει of the sun, δεν πρόκειται να σας το κάνω αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια σχέση τώρα εδώ πέρα παρουσιαστών και ακροατών, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση αλληλοστήριξης και δεν πρόκειται να σας καταδικάσω σε κάτι τέτοιο. Το είδαμε live λίγο πριν το γύρισμα, την εμφάνιση της Μόνικας. Ήταν η απάντηση στο Μηθριδάτη, ξεκάθαρα. Έλειπε ο εθνικός ύμνος. Δηλαδή, ήμασταν σίγουροι σε ένα σημείο ότι θα ακολουθήσει εθνικός ύμνος. Και είχαμε πει κιόλας ότι άμα γινόταν και κανένα περίεργο ότι τραγουδάνε μαζί οι ηγέτες και τέτοια, πες να κάναμε να σκόψει επί τόπου ένα δίλεπτο και απλώς να παίζουμε αυτό το σημείο. Αλλά όχι στο ραδιόφωνο, νομίζω. Δεν θα κάνει καλό στα νούμερα της εκπομπής. Τώρα δίνω λίγο το Μινά που το έβαλε πριν, αλλά του Μινά ήταν tough love. Επίσης ο Μινάς κάνει γενικά παρέα με το Βασίλη Μύτικα τα ηχητικά, οπότε και όταν λέτε τραγουδάρα, είναι πιθανό να την έχει επιλέξει ο Βασίλης, να είναι ο Μινάς από πίσω. Επομένως μην γκρινιάζετε ακόμα για το ότι ακούσατε Μόνικα στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι παραπάνω το δεκάλεπτο της αισιοδοξίας σήμερα, γιατί προφανώς μία από τις βασικές ειδήσεις της ημέρας είναι το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με ακόμα ένα δημοσίευμα να λέει ότι παγώνει, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υποστηρίζει ότι όλα πηγαίνουν κανονικά. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ζήτημα, γιατί και τα δημοσιεύματα που βγαίνουν από κάπου έρχονται αυτές οι πληροφορίες. Δεν το έβγαλαν τα νέα προφανώς από το κεφάλι τους ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Έσπευσε η κυβέρνηση να το διαψεύσει. Βγήκε ο Συρίγος να πει ότι παιδιά, όχι, προκήρυξη κλπ. Δεν ξέρουμε αν ο Συρίγος έχει ρωτήσει πολύ την υπουργό του, την Κεραμέως, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι κάπως σιωπηλή στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γιατί άμα το σκεφτεί και κανένας παραπάνω, δεν έχει και πολλά να κερδίσει από αυτό. Είναι χωράφι του κυρίου Χρυσοχοίδη το θέμα της καταστολής. Η Κεραμέως ασχολείται πολύ περισσότερο με τους εισακταίους στα ΑΕΗ, μείον 25 με 30 χιλιάδες για πελατεία για τα ιδιωτικά κολέγια, όσοι και όσες έχουν τη δυνατότητα. Επομένως, γιατί να κερδίσει από αυτό, μόνο φθορά θα έχει. Άρα θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι ότι συμφωνούν όλοι για την πανεπιστημιακή αστυνομία, παρά το γεγονός ότι είναι η δροσερή πνοή της δημοκρατίας μας και αυτή, όπως είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή. Ένας Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει συντρίψει τη δημαγωγία, έχει εξολοθρεύσει, θα προσθέσω εγώ και το ανεβάζω ένα level, τον λαϊκισμό, αλλά αυτά τα πούμε λίγο αργότερα. Είναι η δεύτερη φορά ή η τρίτη που βγαίνει μια είδηση ότι βρίσκεται στον πάγο το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η πρώτη υπόσχεση της κυβέρνησης ήταν ότι θα εφαρμοστεί την άνοιξη. Δεν θα υπήρχαν οι φοιτητές, θα ήταν κλειστά τα ΕΗ και όλα με τηλεκπαίδευση, αλλά θα μπαίναν οι 1030 της ΟΠΗ, με δύο ΟΠΗ. Αυτό το πράγμα δεν έγινε και το πήγαν για φθινόπωρο. Ακόμα και να βγει η προκήρυξη που λένε τώρα θα τη βγάλουν την Δευτέρα, το ζήτημα είναι αν αυτό το πράγμα θα βγει, αν θα βγει το σχετικό προεδρικό διάταγμα κλπ. Προφανώς τίποτα δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει όποιος αγώνας των φοιτητών ή ότι τόσο απλά, εντάξει παιδιά, λέει η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση πόσο μάλλον, τον Μάιο-Ιούνιο ότι διαρρέει, ότι θα παγώσει και η ίδια κατάσταση θα ισχύει το φθινόπωρο. Πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις και με έναν ψηφισμένο νόμο που δεν μένουν και πάρα πολλά ώστε να εφαρμοστεί. Η Ελλάδα έχει αρκετό προσωπικό για να του στείλει την επόμενη εβδομάδα, ακόμα και να μην προχωρήσει η προκήρυξη των επιπλέον θέσεων, και όλα αυτά μπορεί να είναι και μια τροπολογία, τέλος πάντων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι έχουμε ακόμα ένα ζήτημα που η αντίδραση μετράει. Και σε ένα τέτοιο ευαίσθητο κομμάτι. Και μπορεί κάποιος να πει ότι εντάξει και η Ελλάς διαφωνούσε ή όντως το Υπουργείο Παιδείας δεν συμφωνούσε κλπ. Αλλά δεν μπορεί να παραγνωρίσει και την αντίδραση και των φοιτητών, αλλά και της συντριπτικής πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών, μεταξύ των οποίων ήταν και Πριτάνης και Κοσμήτωρες Σχολών κλπ. Και το πώς στάθηκαν τόσο ενάντια, τόσο κατά τη διάρκεια της ψήφισης του νόμου, πώς στέκονται ακόμα. Όσο και σε διάφορα περιστατικά που είχαμε δει, όπως με την εισβολή των ΜΑΤ στο Απιθύτα, με τον Πρίτανη στα Γιάννενα που τον έπαιρνε η Κεραμέως τηλέφωνο να του δώσει το τηλέφωνο του Χρυσοχοίδη το βράδυ, και σε τέτοια ζητήματα, και το πόσο ήταν ηχηρή αυτή η διαφωνία ξανά και ξανά και ξανά, και με κινητοποίηση πάνω στην κινητοποίηση. Και κινητοποίηση είχαμε και χθες των φοιτητών. C'est alors qu'émerge l'essentiel. Ce que l'on est. You gotta move. You gotta move. You gotta move, child. You gotta move. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν αρκεί να, είναι, να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μέσα στην κυβέρνηση για ένα ζήτημα, ώστε αυτό τελικά να μην εφαρμοστεί. Μετράει και το μέγεθος της αντίδρασης, ώστε η μία πλευρά να είναι πιο σταθερή στην, στις απόψεις της. Σε περίπτωση που όλο αυτό είναι μία ενδοκυβερνητική κόντρα, τέλος πάντων, ή μία ή επιφυλάξεις της ελληνικής αστυνομίας. Αν δεν υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση που υπάρχει όλο αυτό το διάστημα με τις κινητοποιήσεις κλπ, οι όποιες επιφυλάξεις θα ήταν πιο αδύναμες σε κυβερνητικό επίπεδο, ενώ τώρα το κόστος φαίνεται πολύ μεγαλύτερο. Και επειδή είπα και ακόμα μια φορά που η αντίδραση είχε αποτέλεσμα, σίγουρα και μετά το Μάρτιο, και νομίζω ότι αυτό έχει φανεί, μετά από εκείνο το διχαστικό διάγγελμα Μητσοτάκη, του πολέμου, του διχασμού και του λαϊκισμού, τέλος πάντων αυτού, και με τις υποθέσεις της Νέας Σμύρνης και από την αντίδραση που υπήρχε τόσο στο δρόμο όσο και στα κοινωνικά δίκτυα, είναι φανερό ότι αυτή η στρατηγική της έντασης σταμάτησε να υπάρχει, ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη φθορά της κυβέρνησης εκείνο το μήνα, που τα σχετικά σχέδια φαίνεται να σταμάτησαν. Επειδή υπάρχει και η ερώτηση το αν θα ξαναπάνε στο ίδιο μονοπάτι, είναι κάτι που μένει να φανεί. Δηλαδή και πάλι η σχετική εισήγηση φαίνεται να υπάρχει. Φαίνεται να υπάρχει μια σκληρή πτέρυγα, βλέπει Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που θεωρεί αυτό το πράγμα ότι βγάζει νόημα και θέλει να έχει και λόγο ύπαρξης. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του Χρυσοχοίδη? Να πιάνει τον παπά ή να σταματάει τις δολοφονίες μαφιόζων στο κέντρο της Αθήνας. Από ό,τι φαίνεται, στην περίπτωση του εμπρός, ας πούμε, γιατί όλα είναι επιλογές και προτεραιότητες, το ζήτημα είναι οι κατηλημένοι χώροι που ασκούν κοινωνικό έργο. Αυτό το είδαμε. Πάλι δεν πήγε καλά. Υπάρχει σχόλιο στο chat να γυρνάει το δεκάλεπτο, παιδιά, γιατί γράφονται και αισιόδοξα σχόλια. Λείπει ο Κωνσταντίνος, είναι αυτό το ζήτημα, έτσι. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της καταστολής, υπάρχουν και άλλα μικρότερα ζητήματα που μέσω της αντίδρασης των κοινωνικών δικτύων είτε τα έχουν πάρει πίσω, αν έχουμε να κάνουμε με μικρές ρυθμίσεις, είτε έχει υπάρξει κοινωνική πίεση ώστε να βγούνε πράγματα στην δημοσιότητα. Η περίπτωση του Λιγνάδη είναι εκείνο το 15ήμερο, είναι πολύ σημαντική, το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Και πάλι, τρεις ημέρες βόλουσαν τα social για το τροχαίο στη Βουλή. Οπότε έχουμε ζητήματα και αυτό είναι μια απάντηση στο δεν γίνεται τίποτα, τι γράφεται και που βγαίνουμε στο δρόμο, τι συμβαίνει κλπ. Υπάρχουν απτά αποτελέσματα και όλο το ζήτημα είναι πάντα μια πίεση. Είναι σαν ένα σκηνή. Κάποιοι τραβάνε από τη μία, κάποιοι τραβάνε από την άλλη και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Όταν υπάρχουν και όταν πιέζουν και τα δύο στρατόπεδα. Αλλιώς. Το δύσκολο δίλημα της μέρας από τον Ταλέπα. Αν διάλεγες να ζούσες σε μια σπηλιά για όλη τη ζωή μόνο με τον Μινά ή με τον Ορέστη, ποιον θα διάλεγες? Τώρα γιατί το κάνεις αυτό? Άλλος διχαστικός από εδώ πέρα, σαν τον πρωθυπουργό μας. Θα πω το Μινά, αρκεί να μην βάζει Μόνικα. Αρνούμε για το follow-up με τίποτα. Δεν γίνεται. Και άντε, π.χ. λέω για το Μινά. Θα σταματήσει η Λαμπρινή, θα το ψυχανεμιστεί, θα σταματήσει να εμβολιάζεται, γιατί τώρα μοιάζει εύκολη απάντηση. Γιατί ο Μινάς είναι απ' έξω, η Λαμπρινή δεν ακούει. Θα το μάθει και μετά θα τα ακούω εγώ 3 εβδομάδες. Πολύ ωραία. Είπαμε για σχέση αλληλοστήριξης μεταξύ ακροατών και παρουσιαστή πριν. Τέλος πάντων, άλλοι στο chat πάνε ακόμα χειρότερα. Υπάρχει άτομο σε αυτό το πλανήτη που λέει ότι θα ήθελε να δει Φουρτιώτη πρωθυπουργό έτσι για πλάκα, υπουργό υγείας Βελόπουλο, υπουργό ανάπτυξης Μπογδάνο, υπουργό εξωτερικών Τζίμερο και Λοβέρδο πολιτισμού. Και αυτοί είναι ακροατές μας, κυρίες και κύριοι. Και η κουβέντα για τις εκλογές και με αυτό με την πανεπιστημιακή αστυνομία, για το αν είναι ένα χάιδεμα των νέων που τους έχει στοχοποιήσει η κυβέρνηση και όλα αυτά. Οποιαδήποτε είδηση μπορεί να διαβαστεί υπό το πρίσμα των εκλογών. Δηλαδή, είναι και πολλές φορές αν βλέπεις αυτό που θες να δεις. Δηλαδή, και με την ψήφο των αποδήμων, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το ξαναφέρνουν για προεκλογικούς λόγους. το οτιδήποτε έρχεται. Απλώς είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που δεν νομίζω ότι υπάρχει μια εισήγηση αυτή τη στιγμή για εκλογές στο φθινόπωρο. Δηλαδή με το θέμα του τουρισμού και τις προβλέψεις να λένε ότι ίσως είναι και χειρότερα από πέρσι, δηλαδή τα δεδομένα με τα οποία ξεκινάει ο τουρισμός να είναι χειρότερα από πέρσι. Πέρσι ήμασταν η χώρα που είχε πολύ λίγα κρούσματα σε σχέση με Ιταλίες κλπ. Φέτος μπορεί ο εμβολιασμός να είναι στα 15 εκατομμύρια Έλληνες, αλλά είμαστε σε κόκκινες και πορτοκαλί λίστες από τον Μάιο, όχι από τον Αύγουστο που γινόμασταν πέρσι. Και μια χειρότερη χρονιά, ας πούμε, στον τουρισμό από την περσινή, δεν ξέρω το πόσο καλά θα το πάρουν, θα το πάρει η βαριά μας βιομηχανία για να το ρίξει πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη. Ως απλό παράδειγμα, το θέμα των εμβολίων και των μεταλλάξεων και των επόμενων δόσεων κλπ. Είναι ένα άλλο, ένας άλλος άγνωστος χ σε όλη αυτή την εξίσωση. Οπότε οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι τουλάχιστον ρυψοκίνδυνη. Και επίσης, επειδή γίνεται και κουβέντα για την απλή αναλογική και ποσοστά Βαρουφάκη και υπόλοιπης αριστεράς, απλή αναλογική, ναι, είναι το επόμενο σύστημα, αλλά έχει μείνει το όριο του 3%. Επομένως, ως προς το 3% και αν κάποιο άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή της εξωκοινοβουλευτικής θα μπορέσει να μπει, το ζήτημα είναι πάλι το ίδιο. Είναι το όριο του 3%, η πόλωση που θα υπάρχει, που προφανώς αφορά και τα μικρότερα κόμματα μέσα στη Βουλή και διάφορα, αλλά θα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άμα συνέβαινε το τι ακριβώς θα συνέβαινε. Η δικιά μου η πρόβλεψη που έχει γίνει σε άλλο σημείο, αλλά ας την κρατήσουμε έτσι, τζάμπα είναι αυτά, είναι ότι όταν θα έχουμε, μπορεί η κατάσταση θα είναι απρόβλεπτη σε επίπεδα 2012 απρόβλεπτη, αλλά όχι ως στα ποσοστά να βλέπεις 18-19 και τα λοιπά, αλλά στο πόσο μπορεί ξαφνικά να δεις κάτι που δεν το περιμένεις εντελώς. Είναι τέτοιο το σοκ της πανδημίας, τόσο μονομπλοκ η ενημέρωση από το 99% των ΜΜΕ, που δεν μπορείς, και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κατ' επέκταση, που δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Τελευταία φορά με τον Κωνσταντίνο που προβλέπαμε πράγματα δεν πήγε καλά. Όχι τίποτα άλλο, μπορεί να χαλάσει και ο αέρας νίκης και συντριβής των αντιπάλων που έχει ο Πρωθυπουργός μας αυτήν την περίοδο, που πιστεύει ότι κέρδισε το λαϊκισμό, τη δημαγωγία, το αντιδημοκρατικό 2015 και διάφορα άλλα. Περισσότερα για αυτά στο δεύτερο μισό. 3 λεπτά διάλειμμα. Problem, haters don't want none till I'm moving caution. And you could never stop running when you see me pop. When you could predict the outcome, hands raised, I'm the champion. It ain't a riddle, we never play in the middle. We spit it, you feel a little hesitation. You're so brittle, ready to break. Listen, concentrate like a dabbing now. Slapping now, take another of the wedding cake. Vibe it out, Dr. Green Thumb, I prescribe it out. Competition, wipe them out. Fastball, strike them out. Who's the champion? We are. We the champion. No one. I the champion. We're the champions. Who's the champion? We are. We the champion. I the champion. We're the champion. Sam. Who's the champion? We are. We the champion. champion sound. Who's the champion? We're the champion. I the champion. We're the champion sound. Show me the stage, we came to work. Talk to hit them where it hurts. Champions coming first. Cause we don't know no second place. I'm the one that set the pace. One and elevate. Celebrate, we've been winning so long. Maintain so strong, others couldn't hold on. But this that almighty Cypress Hill. Stop a hater real quick, evacuate the building. Evacuate the children, we bringing down the ceiling. You comprehend the feeling, champions winning. But it's only the beginning, you're still stung. I'm running game, the unsung, get it done, get it won. Top guns, top notch, top heavy. Ready to pop heavy, ready to rock steady. We're so deadly, who's the champion? Sound boy, you're looking at him. Listen to him, drinking witches brew and spitting venom. Who's the champion? We're the champion. I the champion. We're the champion sound. Who's the champion? We are. We the champion. I the champion. We're the champion sound. Who's the champion? We are. We the champion. I the champion. We're the champion sound. Who's the champion? We are. We the champion. I the champion. We're the champion sound. A strange time we're living in, war can put fear in. Hierarchy parties, they make us feel inferior. Read runs through parliament interiors. Devils walk among us, they fit the criteria. Eerie theory, strife, fearing weary minded men when we're clearly living in dictatorships. Nearly blinded by illusions to choose it. Who's fooling who? A ball chained to your shoes, I'm pain. It's a crying shame, the pursuit of our own wealth lights a flame that makes greed a game. The less this whole world burn, as the world turns, the whole world burns. But money was invented for trade. But now those bits of paper twist hearts, make slaves, turns a saint into a sinner, a child into a killer. His finger on the trigger of a money game. Oh, rain, rain, rain, rain. A storm it comes our way. And those who rise through distorted lies, poison in the veins. But we die to point the blame, blame, blame, blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game. Stop. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο, με ένα ζώο, μονοζωική φάρμα, όπως γράψατε και στο chat. Και η ώρα του πρωθυπουργού μας, του εξολοθρευτή, του σαν τον Γιώργη, αυτό τώρα μου ήρθε, ωραίο είναι αυτό, πάτησε κάτω το φίδι του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. Ήταν ο Μητσοτάκης, πάνω καβάλα στάλογο, ο Πίνατ ήταν δίπλα, η περικεφαλαία ήταν περικεφαλαία Μακεδονομάχου και πάτησε κάτω και ευτυχώς έσβησε το αντιδημοκρατικό 2015. Ήταν πάρα πολύ αντιδημοκρατικό, δηλαδή είχε εκλογές, είχε δημοψήφισμα, χάλια, χάλια. Irony and freedom, cause us in the West, we have pillaged some part of the middle, let's have a discolonize all of the rest. That's called hypocrisy. Preach a certain value that you never keep yourself. Your country was in flames, you denigrate yourselves in a second. Still you spit your venom, demonizing immigrants when really you're the immigrant. Cause all of us are immigrants or descended from immigrants. Irony is imminent, I'll shed the light on immigrants. America was colonized by Britain. Britain, it was colonized by Rome. And also colonized by the Saxons. They were German, by the way. You know how people throw shade upon the Germans because of history's pain, and yet we made the same mistakes all again. Demonize a whole people, Jewish or Muslim, the same and the same. Old situations play on repeat. The same old TV shows repeat. Yeah, we worship the bleak. Our opinions are our own and we follow like sheep. There's no left, there's no right. In the middle we sleep. Rain, rain, rain, rain. A storm it comes our way. And those who rise through distorted lies, poison in the veins. But we'd like to point the blame, blame, blame, blame. It's easier to blame, but point the mirror at ourselves. We're all part of this old money game. Yeah, Είμαστε μια χαρά λοιπόν 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο κοινό μας σπίτι κλπ. Εκτός από ένα διάλειμμα, όπου το 2015 η Ελλάδα έφυγε από την Ευρώπη, δεν ξέρω να το μάθατε. Έφυγε από την Ευρωζώνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ήπειρο γενικά. Κατέβηκε κάπου κάτω από την Αφρική. Με πρωθυπουργό τον Τσίπρα τώρα και υπουργό οικονομικών τον Βαρουφάκη να κάνει τις θεωρίες του στο Eurogroup και να μας χρεώνει 300 πιθανικομμύρια εκεί πέρα. Αυτό είναι η ιστορία του τόπου, αυτό υποστηρίζει ο εχθρός της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, ο πρωθυπουργός μας, ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, ο εκπρόσωπος του ρεαλισμού, και πανηγυρικά όλα αυτά τα συνέτριψε και μάλιστα συνέτριψε και το αριστερό προσωπείο και το προσωπείο του φασισμού και του μίσους. Δηλαδή ξεκινάμε από ένα σχήμα που έχει το ότι η Ελλάδα εκλέγει ένα πρωθυπουργό, συμφωνείς, διαφωνείς, αυτός προσπαθεί να εκτελέσει το πρόγραμμά του, συμφωνείς, διαφωνείς, σε κορόιδεψε ή όχι, κάνει το δημοψήφισμα, δεν μας ενδιαφέρει το σημείο που ενδιαφέρει άλλους, ξέρω εγώ, με το όχι ναι. Και αυτό εξισώνεται με τους Ναζί της Χρυσής Αυγής. Και αυτό είναι τώρα σοβαρότητα, πόσο μάλλον όταν γίνεται το μεταξύ σε μια ευρωπαϊκή εκδήλωση που άλλη δουλειά δεν έχει ο Σασόλη, ας πούμε, να ακούει τα αποθυμένα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και επίσης, όταν έχουν περάσει 10 χρόνια κρίσης και αυτής της κρίσης, δηλαδή ένας κοινωνικός πόλεμος, δεν είναι το καλύτερο πράγμα του κόσμου, νομίζω, να πανηγυρίζεις ότι είσαι με τους νικητές. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, στην τριτική πλειοψηφία του κόσμου, των πολιτών, ήταν με τους χαμένους οικονομικά, άσχετο τους ψηφίζουν οικονομικά, κάποιοι είναι και αυτό το brain drain, αυτό το brain drain από κάποιους έγινε, αυτούς που θες να φέρεις πίσω ή δήθεν ενδιαφέρεσαι για τα δικαιώματά τους να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους, αυτοί είναι στους χαμένους της κρίσης. Δεν είναι το καλύτερο πράγμα να πανηγυρίζεις για το πώς κέρδισες από όλο αυτό, και δεν είναι και σίγουρο ότι κέρδισες. Γενικά τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Μπορούμε να συζητήσουμε για τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό. Σίγουρα το 2015 θα ήταν αδύνατο να φανταστεί κάποιος ότι το 2019 θα βγει με αυτοδυναμία αυτή η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν είχε γίνει καν αρχηγός του κόμματος. Επομένως το 2021 είναι κάπως πρόωρο και αφελές να κάνεις τέτοιες πανηγυρικές δηλώσεις. Αλλά ζητάει ο κόσμος τηλεφωνική ανταπόκριση με Λαμπρινή να μας πει για τα 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από το εμβολιαστικό κέντρο θα την έχω να λέει για 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρίσκει την κυβέρνηση μέσα στο εμβολιαστικό κέντρο. Θα είναι μάλλον το αντίθετο εκείνου του τύπου που βγήκε και έδινε συγχαρητία στην κυβέρνηση, που μάλλον είναι συνδικαλιστής της Νουδού. Αλλά λεπτομέρειες τώρα. Θα είναι το ανάποδο ακριβώς. Θα την ακούσει όλο το εμβολιαστικό κέντρο. Και προφανώς με τέτοιο μήνυμα που έστειλε ο Μητσοτάκης, η συζήτηση πάει σε κάτι που συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο και πριν 2 εβδομάδες, νομίζω, όταν έγινε το θέμα με την Κάναβη και με τον Νίκο Καρανίκα, που είναι το τοτέμ, ας πούμε, στο οποίο πάτησε όλη αυτή η αριστεία, και τώρα είχε τον Άδωνη από τη μία να αφήνει η πρώτη επένδυση, ήταν ο Μπάφος, και ο Καρανίκας να ορίστε ο άχρηστος και εμείς με τα πτυχία κλπ. Και να τον συμβουλεύεται και να τον βοηθάει ο Καρανίκας για το νομοσχέδιο για την φαρμακευτική κάναβη, αφήνοντας την προηγούμενη ρητορική, που ήταν απλά συμβολικό, γιατί μεγαλύτερες κολοτούμπες έχουν γίνει σε ζητήματα όπως το μακεδονικό. Λαϊκισμός του κακού είδους, του ισχύς του είδους, είναι προφανώς όλο αυτό που έχει γίνει με τα εξάρχεια, με την ανομία, με τα πανεπιστήμια, όλη αυτή η συκοφάντηση, οι δύο ομιλίες Μητσοτάκη. Όταν περνούσε η πανεπιστημιακή αστυνομία και όταν περνούσε το άσυλο, είναι μνημείο κατά συκοφάντηση των δημοσίων ΑΕΗ. Μόνο και εκείνα τα υπόγεια του Συριακού στρατού μέσα στην ΑΣΟΕ δεν μας είχε πει. Yes, they were like that. Κοιτάξτε, εξοργιστικές δηλώσεις ακούμε κάθε μέρα, αλλά αυτό το συνεχές ότι πολεμήσαμε το λαϊκισμό και πολεμήσαμε το λαϊκισμό, όταν τα λέει ο άνθρωπος που γυρνούσε και έλεγε στον αντίπαλό του στη Βουλή, πουλήσατε τη Μακεδονία για τις συντάξεις. Δηλαδή, που πήρε θεωρίες συνωμοσίας από το περιθώριο της ακροδεξιάς και τις έβαζε μέσα στη Βουλή κεντρικά, ειδικά με το Μακεδονικό, και όταν έχει κάνει τουλάχιστον αήθεις επιθέσεις, ενώ παραπονιέται για την στοχοποίηση της Μαρέβας, ας πούμε, που το ζήτημα είναι η offshore και όχι το έμφυλο, προφανώς, αλλά να φέρνεις για τον αντίπαλό σου πρωτοσελίδα του Μακεϊού, ας πούμε, στη Βουλή για τον πατέρα του στη Χούντα, είναι κάπως εξοργιστικό από πάρα πολλές πλευρές, πόσο μάλλον και από το αίσθημα αυτής της σε εθνικής προσπάθειας, το να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, που δεν συμφωνούμε με αυτό και με τον Κωνσταντίνο το έχουμε συμφωνήσει, μια χαρά είναι ο διχασμός, όπως εκφράστηκε και σε εκείνο το χιδαίο διάγγελμα μετά τη Νέα Σμύρνη, και φάνηκε ευτυχώς και από την ανταπόκριση του κόσμου το πόσο λάθος ήταν εκείνο το διάγγελμα, όπως έχει εκφραστεί τόσες και τόσες φορές σε μια σειρά από ζητήματα. Γράφει ο Τσβάλιν, κάνουν το άσπρο μαύρο κάθε μέρα, η Νουδού είναι η επιτομή του λαϊκισμού, και μάλιστα έχει εισάγει νομίζω ένα καινούριο τύπο λαϊκισμού, αυτό το τραμπικό, δηλαδή το ότι πατάει πάνω, δημιουργεί ένα φανταστικό πρόβλημα και πατάει πάνω εκεί για να κάνει πολιτική. Όλα τα προηγούμενα που ανέφερα είναι πρακτικά φανταστικά προβλήματα τα οποία τα δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία μαζί με τα κανάλια κλπ. Και υποσχέθηκε και λύσεις που τελικά δεν μπορεί να τα κάνει μέσα σε όλα. Το μέχρι τώρα λαϊκισμός κακός, τέλος πάντων, ήταν οι αυταπάτες, ας πούμε, που έχει να προσάψει το ΣΥΡΙΖΑ, οι εύκολες λύσεις σε πιο σύνθετα προβλήματα, το να βγαίνει μια κυβέρνηση και να μην τηρεί τις προεκλογικές υποσχέσεις, που είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές κυβερνήσεις, κακά τα ψέματα. Αλλά αυτό με τη Νέα Δημοκρατία, όπως και παγκοσμίως δηλαδή, αυτή η τάση της alt-right είναι κάτι καινούριο και καταγράφεται ως καινούριο. Στα ελληνικά δρόμενα είναι σίγουρα καινούριο. Γράφει ο Λέμη, έχει γίνει καραμέλα αυτό με το διχασμό, που είναι νόνσες, ανοησίες. Αν δεν υπήρχε διχασμός, δεν θα υπήρχε πολιτική. Το όλο point της πολιτικής είναι πώς λύνουμε τις διαφορές μας με πολιτισμένο τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα. Το παρουσιάζουν εδώ το δημοψήφισμα ως διχαστικό. Και άλλα, δηλαδή έγραψε ο Μπογδάνος για να θυμίσει ότι η Χρυσή Αυγή είχε ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα και ότι δήθεν αυτό είναι απόδειξη της θεωρίας των δύο άκρων. Τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα, αλλά αυτό σίγουρα, ότι όταν δεν... Το πρόβλημα με το διχασμό είναι ότι βάζει στρατόπεδα που πολλές φορές είναι τα στρατόπεδα που υπάρχουν. Κάποιοι υποστηρίζουν το νομοσχέδιο Χατζηδάκη γιατί θα τους φέρει περισσότερα λεφτά στην τσέπη, και κάποιοι δεν το υποστηρίζουν γιατί θα δουλεύουν παραπάνω και θα έχουν λιγότερα λεφτά στην τσέπη. αυτό το πράγμα λέγεται διχασμός, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ καλό να συμβαίνει. Δηλαδή τα συμφέροντά μας δεν είναι ίδια, ξεκινάμε από εκεί. Επομένως, πολιτισμένα και με τη φωνή που έχει ο καθένας μπορούμε να τα λύνουμε. Δεν είπε κανείς μη πολιτισμένα και δεν υπάρχει και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κέρδος στο μη πολιτισμένα. Πολιτική, το αν θα ψηφίσεις κάτι ή κάτι άλλο, το κάνεις για συγκεκριμένο λόγο. Δεν μπορείς να πεις εκεί ότι διχάζεσαι, ότι χωρίζεσαι σε πάρα πολλά και τι θα κάνω με την ελληνική κοινωνία που είναι κατακαιρματισμένη, ξέρω εγώ. Άλλοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και άλλοι κουκουέ. Σοκαριστικό, πραγματικά. Courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a mother. Ένα μικρό διάλειμμα από την κανονική δισογραφία για να πούμε ότι στις Μαλδίβες δημοπρατούνται 16 εκατοίκητα νησιά με τιμή εκκίνησης 173.000 ευρώ. Βέβαια το λέει ο Sky, αλλά αξίζει να ονειρευόμαστε. Υπάρχουν και κάποια σχόλια να μην τα δίνουν σε εμάς για να πάρουν νησί. Παιδιά, μπορείτε να δώσετε σε εμάς περισσότερα και, και αν μαζέψουμε πολλά, σας υπόσχομαι θα αγοράσουμε εμείς το νησί. Δεν ξέρω, μου φάνηκε καλή ιδέα για καμπάνια υποστήριξη αυτό. Θα δείξει, θα περάσει από το αρμόδιο τμήμα. Θα το δούμε. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue. Γράφτε επίσης ότι θα τα δουν και οι δικοί μας αυτά. Νομίζω έχουν γίνει κάποιες τέτοιες κινήσεις. Θυμάμαι και Άδωνη από παλιά να έχει κάνει δήλωση για τις βραχονισίδες. Και μπορεί να είναι και σαν επιχείρημα. Να κοιτάξτε, το κάνουν και οι Μαλδίβες. Γιατί να μην το κάνουμε εμείς περισσότερο. Και να πουλάμε και αβέρτα. Πολλά δεν έχουμε, τέλος πάντων. Πόσα νησιά έχουμε, τόση ακτογραμμή. We'll be right back. προσπαθείς να είσαι λίγο αισιόδοξος και να γράφεις τώρα για ένα κατοίκητο νησί στις Μαλδίβες και μπαίνει ο άλλος να σου πει ότι μέχρι το 2100 η στάθμη της θάλασσας θα έχει ανέβει 2 μέτρα, ενώ όχι παραπάνω, οι Μαλδίβες θα έχουν γίνει φύκια. Και μετά θέλετε εμείς να είμαστε αισιόδοξοι και το τσάτ είναι μέσα στην κρίνια. Και γι' αυτό, ρε παιδιά. Τέλειωσε το δεκάλεπτο, ρε Θάνος, στρίψε ένα ακόμα. Εντάξει, λοιπόν. Και μετά είναι το πεντάλεπτο αισιοδοξία στην αρχή. Μετά γκρινιάζουμε ελεύθερα. Διαβάζω σχόλια τώρα. Οκ, εσείς το ζητήσατε. Χρήστος Παπάς, λοιπόν, αγαπημένο θέμα αισιοδοξία. Ασύλληπτος ακόμα, αλλά. Έδωσε συνέντευξη στο Μακελιό. Στον Στέφανο Χίο. Και υπάρχει τώρα η κακοπροαίρετη κριτική προς το αγαπημένο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που πηγαίνει από τη μία επιτυχία στην άλλη πραγματικά, ότι είναι δυνατόν να ξέρει ο Χίος που είναι ο παπάς και να μην ξέρει η ελληνική αστυνομία. Και νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ρητορικό ερώτημα είναι ότι μια χαρά έχουν κάποια εικόνα, τέλος πάντων, και επίσης δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, γιατί υπάρχουν οι διαπραγματεύσεις για τις οποίες μας είχε πληροφορήσει ο δικηγόρος του. Το ερώτημα βέβαια είναι, έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις, υπάρχουν ακόμα διαπραγματεύσεις, πότε γίνονται αυτές οι επικοινωνίες, τις οποίες είχε καταγγείλει ο δικηγόρος του παπά, όχι, δεν τις είχε καταγγείλει, τις είχε αποκαλύψει ο ίδιος, και η κυβέρνηση δεν απάντησε ποτέ. Να μου πεις γιατί να απαντήσει τόσο απλά, να κάνει το ψέμα έτσι αλήθεια και να το κυκλοφορεί. Το είπε ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά, τέλος πάντων, σε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, και δεν θα κόστιζε πολύ και ένα κατά το δεν εκβιαζόμαστε, εκείνο, δεν διαπραγματευόμαστε με ποινικούς, ξέρω εγώ. Μια χαρά θα ήταν, και θα ήταν και πολύ μαγκιόρικο για το Χρυσοχοΐδη, που γενικά τα κάνει αυτά μερικές φορές, τα θέλει αυτά, όταν βολεύει βέβαια και μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και όπως είχαμε πει, άμα υπάρχουν και διαπραγματεύσεις, δεν κάνεις μια επιθετική κίνηση κατά του άλλου που διαπραγματεύεσαι μαζί του. όσο το chat συζητάει για το, για το τι θα κάνουμε στο ακατοίκητο νησί στις Μαλδίβες και αν αξίζει η αγορά, γιατί εδώ πέρα πάμε πλάνο, risk reward και λοιπά, και το πόσο προλαβαίνεις μέχρι το 2100 που μπορεί να έχει ανέβει η στάθμη. Εγώ θα σας χαιρετήσω σιγά σιγά, έχει πάει 6 ώρα, ακολουθεί η Λαμπρινή Θωμά, και να το θυμίσω ότι το, σε λίγες ώρες θα έχετε και την καινούρια ανασκόπηση, μετά από ένα μικρό διάλειμμα. Γεια σας.